Ya bolango, ma kile kuta bolanga na santoro. Eko inga inga inga na na motema. Eko kabolanga moto ni mulenga kanaliwa. Na kufina no te tika na meka he. Ma pena ya ma sukali ya bolingo mi ama. Mokano na ngate o mokano na zambe. Elo die, me vianda me fra. Et vous avez là, choisis ma tata ange céleste, Papi Boto. Ibanda ki na miso, soto ma mi moyo zende, senti ma ebe koti mo tombo. Na boy koma tero, senti ma yamu boy kumbana. Usambo na ngai se moko, zamba zonge sa moko la liwana na sima na tira kusuta. Ya kusima na waboko, ya kilama na forme ya moto. Elodie, Elodie. Yambi mama, wate ya mwana moto, wokoti loko la pema, woye mago mbagu olodi, zeta malili, miya more, mbome ya mayo seya, ata wako talama, mise koto sa teo. Vasco Mabiala, tunibayope. Vasco, Vasco, Vasco Tulibayombe, Junior Botoma, Champs-Élysées, si, il peut monter. Junior Botoma, Champs-Élysées, en direct de Panama. Botoma, Champs-Élysées. Mi amore, yambi mama. Okoti lokola pema, woye mango mangu olodi, zeta malili. Mi amore, bome ya mayo seya, ata bako talama, mi seko tasa te oroma. Na chiche po elodi, na pesi sa promese. Brunel, merci. Mi amore, ya mi mama, ote ya mwana moto, okoti lokola pema, woye mangu bangu olodi, zeta malili. Mi amore, mbore ya mayo seya, ata mbango talama, kota sa te oroma. Na chicha perdu, na pesi sa promesse. Viens dans mes bras, viens dans mes bras, Jésus.